जैसा हसी देखा मैंने नहीं तेरे जैसा हसी वो तेरी अदा वो तेरी शर्म जलता पल यूं थम जाता है फिर आके क्यों देखा मैंने नहीं तेरे जैसा हसी देखा मैंने नहीं तेरे जैसा हसी वो तेरी तेरी